NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De kwaliteit van het borstkankeronderzoek dreigt achteruit te gaan, waarschuwt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De werkdruk is hoog, de kwaliteit wordt onvoldoende bewaakt en het aantal vrouwen dat zich laat onderzoeken op borstkanker daalt, zegt de inspectie. Duitsland verbiedt een extreem rechts tijdschrift, zat net ook in de quiz. Het heet Compact en het zet aan tot antisemitisme, vreemdelingenhaat en haat tegen de parlementaire democratie, zegt de Duitse regering. De politie deed invallen op diverse adressen van de makers van Compact. Drogisterijketen Kruidvat moet een boete betalen van €600.000... voor het illegaal gebruik van tracking cookies. De webwinkel verzamelde allerlei gegevens over klanten zonder dat die dat wisten. Volgens de autoriteit persoonsgegevens was dat onrechtmatig. En een hoge Noord-Koreaanse functionaris is overgelopen naar Zuid-Korea, meldt de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst. De Noord-Koreaan was gestationeerd in Cuba. Hij wilde voor een medische behandeling naar Mexico, maar dat mocht niet van Pyongyang en toen liep hij over. ANB verkeersinformatie. Viel op de A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Thomas van Groningen. En goedemorgen. Meer dan 45.000 deelnemers uit meer dan 70 landen die lopen vanaf vandaag de Vierdaagse in Nijmegen. Het is een van de grootste evenementen van Nederland aan het worden. Want naast al die wandelaars komen ook nog eens tienduizenden mensen af op feestjes in Nijmegen, in die stad. En aan burgemeester Hubert Bruls dan de taak om dat allemaal in goede banen te leiden. En dit jaar breekt de stad het hoofd over bijvoorbeeld pro-Palestina-demonstranten. Die zeiden een eigen ordendienst te willen starten om Israëlische militaire deelnemers te weren. Nog los van de vraag, hoe zorg je er nou voor dat al die tienduizenden mensen in zo'n stad zich een beetje fatsoenlijk gedragen? En dan krijgt zo'n gemeente ook deze zomer nog eens te maken met een nieuwe werkelijkheid in Politiek Den Haag. Dat heeft er weer niks met de Vierdaagse te maken, maar toch aardig om wellicht even aan te stippen met Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. Een goedemorgen. Goedemorgen. Bent u eigenlijk meer van het dag- of het nachtprogramma tijdens die Vierdaagse week? Overduidelijk het dagprogramma, hoor. Het nachtprogramma, dat laat ik graag een ander dan al die andere tienduizenden. Ja. Ja. Begint het een beetje uit de hand te lopen? Dat zat net in de nieuwsquiz hier. Het begint uit de hand te lopen. Maar het wordt wel heel groot, die Vierdaagse. Steeds meer. Kijk, het is al tien jaar al erg groot. We zitten qua feesten, het zit heel erg in het centrum van het gebied van Nijmegen. Mensen die het kennen tussen de Singels en de Waal, zou je kunnen zeggen. Veel groter kan het ook niet worden. Dus de opgave zit hem ook niet zozeer om nog eens kwantitatief van alles te stimuleren, maar vooral te zorgen dat je mooie, veilige feesten kunt blijven houden. Door mensen goed te spreiden, bijvoorbeeld. Want groei zit er niet echt meer in. Nee, kan niet. Dat gaat gewoon niet. Dat kan de stad niet aan. Nee, tenzij je ervoor kiest om de feesten buiten het stadscentrum te laten plaatsvinden. Maar dan krijg je denk ik een druk. Ook de Nijmegenaren kennen zullen zeggen, nou, 1 week feesten met alle beperkingen rondom het centrum, prima. Maar burgemeester, om ook nog door de rest van de stad het los te laten gaan, dat zal niet goed gaan. Nee, daar wordt de leefbaarheid en daarmee ook de draagvlak voor de stad misschien te veel aan. Ja, want er zijn wel mensen binnen Nijmegen die misschien af en toe zeggen van, nou, het mag wel een onsje binden misschien. Nou ja, kijk, als je in Nijmegen komt wonen en je bent goed geïnformeerd, dan weet je één ding zeker. Als je in het centrumgebied woont, dan feest je of mee of je gaat met die week op vakantie. Dat kan ik ook niet mooier vertellen. Maar we moeten het toch wel draaglijk houden. En mensen die klagen over de voortdurende belasting, de beperkingen in het verkeer. Ja, daar moet je een week in het jaar, daar zijn we aan gewend. Ik heb wel eens gezegd, als je niet dit zou hebben, je zou het helemaal opnieuw moeten starten vanaf nul. Ik denk niet dat er een burgemeester in dit land zou zijn die de vergunning voor zou geven. Wij kunnen dit alleen maar organiseren omdat we heel veel ervaring hebben, heel goed op elkaar zijn ingespeeld, want anders zou je dit nauwelijks draaglijk en op een veilige manier kunnen organiseren. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, een van de thema's die dus veel speelde, ook veel in de media is geweest de afgelopen dagen, dat zijn pro-Palestina protesten in uw stad. U heeft daarvan gezegd van, nou ja, wat zij wilden doen, een soort van ordendienst oprichten om te kijken van, nou, als je met Israëlische tekens of militaire symbolen rond zou lopen, dan zou je uit de stad geweerd moeten worden. Dat vond deze groep Nijmegen voor Palestijn. U heeft daarvan gezegd, dat hoort niet in Nijmegen. Zo gaan we dat niet doen. Gaan zij wel demonstreren? Wat weet u daarvan? Nou, voor de goede orde, we moeten opletten de woorden. Ze hebben zelf, ik denk heel onvoorzichtig, zondag met name, het woord burgerwacht gebruikt. Hè. Dus ja. Want anders wordt het nu alweer een ordendienst. En dan gaat, kan ik voorspellen, dan gaat weer heel Nederland los. Oh. Ik denk dat ze erg onzorgvuldige en daardoor ook wat dreigende woorden hebben gebruikt. Tot op dit moment, moet ik je zeggen, op het moment dat wij elkaar spreken, heb ik nog niet echt iets gemerkt dat er ook daadwerkelijk plaats heeft gevonden. Hè? Misschien zijn ze wel ergens een parcours en volgen ze het. Ik bedoel, de mensen die willen demonstreren. Maar niet iets waarbij ze ingegrepen hebben richting mensen of zo. Te meer ook omdat de Vierdaagse organisatie zelf al meermaal heeft gezegd, ja, er lopen überhaupt geen Israëlische militairen mee. Dus wij hebben het dan uiteindelijk over. We zullen het gaan zien de komende dagen. Maar je moet wel het verschil tussen demonstreren en echt mensen op het parcours gaan aanspreken en zelfs zeggen van, nou, als je een Israëlische vlag of zo hebt, nou moet je de stad uit. Dat gaat echt veel te ver. Ja, daar kwam het op neer wat zij zeiden. Dat was het verhaal zoals dat kwam. Ze hebben er zelf nu gisteren weer wat proberen te nuanceren. Maar ik moet zeggen, laat ik het net zeggen, ik vind ze erg onhandig communiceren. Want de ene keer zeggen ze, ja, burgerwachten bedoelen we niet zo. Maar ze blijven het woord gebruiken. En dat is natuurlijk toch wel iets anders. En je zegt, ik kom demonstreren tegen het Israëlische leger. En ik doe dat netjes aan de kant, waar iedereen mij wel kan zien. Maar waar ik verder niemand lastig val in die zin van dat ik hem ga aanklampen of zelfs op het parcours ga treden. Men zou daar wat zorgvuldig in kunnen zijn. En ja, ik denk dat ze ook zelf wat negatief verrast zijn door een enorme hoeveelheid negatieve reacties die erop zijn gekomen. En die mij ook aanleiding gaven om even duidelijk te maken. Sommige mensen dachten al, hey, in Nijmegen mag je gewoon met een burgerwacht komen en Joden gaan weren. Hè. Sommige begonnen heel erg door te draaien. Dus daar moest ik ook even rekening houden om daar even een signaal te geven. Ja, zo is het ook niet. Maar aan de andere kant, we gaan natuurlijk geen burgerwacht waardoor mensen in de stad uit worden geweerd toestaan. Dat kan niet. U heeft hier niet mis te verstaande woorden op de site van de gemeente Nijmegen echt duidelijk gemaakt. Dat mag echt niet, dat is intimidatie. Maar u zegt ook in dat stuk dat u als gemeente, ik geloof wel, demonstratie wil faciliteren. Dat u mee wilt denken. Zeker. Dat u daar ondersteunend in bent. Hebben zij een demonstratie aangevraagd? Ja, ze hebben zondag in een erg algemene mail aangekondigd dat ze spontane demonstraties wilden houden van dinsdagochtend tot vrijdagavond laat langs het hele parcours. Dat is dus niet alleen Nijmegen. En ze konden niet zeggen zij, hè, hoe of wat. Want ze moesten nog uitzoeken of ze überhaupt iets hadden om tegen te demonstreren. Zo stond het in de mail die aan mij en collega's in de regio is gestuurd. Ja, dat is, en dat ook nog alleen maar onder hun naam. Dus niet met namen van mensen onder. Dat is een vrij algemene, te algemene aankondiging. En ja, goed, de wet schrijft wel voor dat je keurig moet melden bij de burgemeester. Dat hoef je demonstratierecht niet in te perken. Hè? Geen misverstanden erover. Nee. Maar iets faciliteren kan natuurlijk ook alleen maar als je met een concreet voorstel komt. Want dan kan ik laten kijken van, nou, wil je daar en daar langs de route? Nou, als dat kan, staan we er toe. Zijn daar om redenen, bijvoorbeeld dat de verkeer anders belemmerd wordt, dat niet kan, dan kijken we naar een andere plaats. Zo doen we dat altijd. Maar zo'n aankondiging moet specifieker. Dus je moet specifieker een tijdstip en een plek geven. Als ik tegen u zeg, ik kom op bezoek en ik kom van dinsdagochtend heel vroeg tot vrijdagavond heel laat. Dan doen PostNL en DHL doen dat wel. Zelfs die komen wat in ieder geval op een dagdeel is mijn ervaring. Neem in alle ernst. Dan zegt u toch ook van, kijk, ik geef even aan wat het is. Ja. En dat merk ik voortdurend bij deze groep. Het lijkt wel of de overheid een beetje tegenover hen staan. En daardoor word ik weer gedwongen om scherper te reageren. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Want demonstreren is een geweldig goed in ons land. Je moet wel wat middelen meedenken. Want niet elke demonstratie op elke plek is even logisch. Als je op het Keizer Karenplein de drukste verkeersplein wil staan, ja, dat zal ik nooit goedkeuren. En dat begrijpt iedereen, denk ik. Wat zegt u tegen mensen die van Joodse komaf zijn of van Israëlische komaf zijn en meelopen aan de Vierdaagse? Mogen die een vlag dragen? Ja, uiteraard mogen die een vlag dragen. Een Israëlische vlag of welke ook. Elke vlag die toegestaan is in Nederland mag gedragen worden. Ik snap best wel dat bij sommige mensen de schrik te goed is ingeslagen. Misschien ook wel wat te ver. Hè, waardoor ik net al aangeef, men heeft een demonstratie aangekondigd tegen het Israëlische leger. Later zijn er woorden bij gebruikt alsof leek dat het om alles wat met Israël te maken had. Nogmaals, ik denk dat de taal en het woordgebruik wat onhandig is geweest. En ik snap dus heel goed dat mensen dat serieus nemen in een tijd waarin we toch al bezorgd zijn over opkomend antisemitisme. Ik heb zelf ontzettend veel mails gehad sinds zondagavond. Alleen aan de aanleiding van die berichtgeving op een zondagmiddag. En dat zegt wel iets over de sfeer in het land en zeker ook onder mensen van Joods komaf. Aan de andere kant, dit gaat niet over antisemitisme. Dit gaat over demonstranten die tegen het Israëlische leger willen demonstreren. Dat onderscheid moeten we ook wel steeds blijven maken. Ja. Ja, ja, al is het natuurlijk, als je gaat zeggen, mensen met Israëlische vlaggen die willen de stad uitjagen, is dat nog wel een grijs gebied. Dat begint dat op antisemitisme te lijken, reden, toch? Daarom was voor mij ook de reden om te zeggen, hier is de grens. En hiermee ben je toch, met welke bedoeling je ook die woorden hebt gebruikt, maar hierbij ben je toch een beetje de haatzaaierij aan het aanjagen. En dat valt zeer te betreuren. Ja, ik ga zo door, hoor. Maar nog even één ding over deze groep. Want nu lees ik bij het AD weer dat Nijmegen voor Palestijn boos is op u. Ze zeggen, de manier waarop de burgemeester heeft gereageerd, daar staan ze niet achter. We voelen ons onveilig. En daar speelt Bruls een rol in, zeggen ze. Het voelt onveilig. Gisteren zijn berichten over ons verschenen met beeldtenissen van geweren. Dat klopt allemaal niet. We schrikken van bepaalde reacties die er binnenkomen. En daar heeft burgemeester Bruls niet direct zelf de hand in. Maar door bepaalde woorden te kiezen kun je mensen wel ophitsen. Mensen kunnen reden zien om ons iets aan te doen. En dat verwijten ze u. Ja. Nee, ik heb die mail ook wel gelezen. Maar ja, ik heb ervoor gekozen om daar niet meer op te reageren. Want dat is natuurlijk echt de wereld op zijn kop. Je gebruikt zelf woorden als burgerwacht. Mensen aanspreken, mensen uit jouw stad jagen. Ze hebben zelfs bij uw collega's van RTL Nieuws vanochtend nog steeds geen afstand genomen van de woorden als burgerwacht. Ja, dan moet je niet mij en anderen gaan aanspreken over de... Ik vind in mijn brief, maar iedereen moet zeggen, Rollen, zeer genuanceerde afweging die ik heb gemaakt, waar ik geen geheim maak van demonstreren mag, maar ook duidelijk aangeef, als je dit soort woorden gebruikt, ja, dan ga je wel een grens over, want dat kan niet. Ja. Spijt me, hoor, maar als er kritiek daarop komt, moet je niet degene kritiseren die kritiek wel overwogen doet. En dat er mensen hele foute dingen doet, dat vind ik te betreuren. Maar eerlijk gezegd was dat al aan de hand voordat ik überhaupt met een commentaar kwam gisterochtend. Ja. Nou is er iets anders, want de vraag is wel een beetje hoe gehoorzaam zijn Nijmegenaren nou de afgelopen tijd geweest? Want u heeft gezegd als gemeente dat reserveren van plekken langs die route, dat mensen daar dan allemaal spulletjes neerzetten zodat zij de beste plek kunnen claimen, dat moet maar eens afgelopen zijn. Wat schetst onze verbazing, zie ik bij de regionale media? Mensen zetten kasten, boeken, koelkasten, bankstellen, afzetlinten, noem maar op, allemaal langs die route. Nijmegen luistert niet naar u, meneer Bruls. Nou, dat hoeven ze ook helemaal niet als ze zich maar aan de regels houden. En dat hebben ze best goed gedaan. Oh. Wat namelijk aan de hand is, is dat er wordt al sinds jaar en dag wordt dat mensen dagen van tevoren al een bank of een stoel of met linten de boel reserveren. We hebben alleen dit jaar gezegd, we zien het gewoon elk jaar steeds vroeger beginnen. Soms al 4 weken van tevoren. En daar hebben we wat maatregelen op genomen. Maar als u afgelopen vrijdag in de stad was geweest, wat zeer aan te raden was, had u kunnen zien dat het gewoon schoon was langs de kant. We hebben gezegd vanaf zaterdag, dat was afgelopen zaterdag, mag u al de dingen buiten zetten. Ja, dat zijn mensen nu gaan doen, maar ik zie veel, veel minder staan dan vorig jaar. Dus ik ben eigenlijk hartstikke tevreden hoe dit gaat. Maar ik zou niet willen zeggen dat ze nu goed naar mij luisteren, want dan zullen er gelijk een paar hebben. We zullen die burgemeester leren en gelijk hebben ze. Ja. Nee, ik vind dat het hartstikke goed is gegaan. Er is ook heel veel begrip voor die maatregel. Net zo goed als het ook een mooi gebruik is dat mensen op die vrijdag, komende vrijdag, langs de kant zitten. Maar niet al 4 weken van tevoren met hele bankstellen net doen alsof de openbare ruimte van jou is. Dat kan natuurlijk niet. Ja, en dus moet u dan wel eens ingrijpen bij dit soort dingen? Moet u dan even streng zijn? Soms heb je van die momenten dat het iets moet, ja. Heeft Carola Schout u al gebeld met de vraag, hoe doe je dat eigenlijk? Waarom zou ze dat doen? Nou, wat de burgemeester van Rotterdam wordt. U heeft heel veel ervaring. Nou ja, wat ik trouwens hartstikke mooi vind voor haar en voor Rotterdam dat het gebeurd is. Nee, ik heb nog geen contact met haar gehad. Maar we zullen elkaar zeker na de zomer weer gaan treffen. Al was ze maar in de talloze overleggen over politie en veiligheid waar we elkaar ontmoeten. Ja, want veel mensen zullen denken, Hubert Bruls is toch van het Veiligheidsberaad? U zit er nog wel in, maar u bent geen voorzitter meer, hè? Nee, ik ben geen voorzitter meer. Sinds vorig jaar, na 6,5 jaar, was dat ook prima. En moest er ook iemand anders komen. Dus ik ben nog steeds zeer betrokken voor het overige rondom thema's als crisisbeheersing en ook hoe we naar de toekomst, ook vanwege juist mijn ervaring in het coronatijdvak, daar ben ik er zeer bij betrokken. Maar wat Een backbencher zou je kunnen zeggen. Althans, deelnemer aan de vergadering. Klinkt leuker, hè? Maar toch even over die veiligheid, hè? Ook bij zo'n groot evenement als in Nijmegen. Dan horen toch ook weer de politiebonden zeggen van ja, het zet wel heel veel druk op de instellingen en op de instanties. Hoe is dat bij u? Heeft u dat? Kan dit allemaal nog in deze tijd met de taken die de veiligheidsdiensten allemaal hebben? Nee, het is een hele opgave. Ik zei net al in het begin van het programma, als we helemaal vanaf nul zouden moeten beginnen, zouden we dit niet in deze omvang kunnen doen. Dan zou je er ook geen vergunning voor geven, want dat zou nog veel meer vragen. Dat betekent dat er heel veel ook gevraagd wordt van de organisatoren. Om een voorbeeld te geven, verkeersgeleiding was tot vorig jaar iets wat de politie ook deed hier in de regio. Nou, daarvan is nu vanaf dit jaar gezegd, nee, dat is iets van de gemeente samen met de marsen, de wandelmarsen en de feestenorganisatie. Dat is geen politietaak meer. Op die manier proberen we natuurlijk aan tegemoet te komen. Overigens, de Vierdaagse is relatief gezien het is een heel groot evenement, maar qua gebruik van veiligheidsdiensten valt het eigenlijk ook wel mee. Mensen komen ook hier graag werken. En als je het afzet tegen de inzet die we op andere plekken zien, is evenementen, verrassend genoeg, toch ook weer niet het allergrootste deel. Betaald voetbal bijvoorbeeld, slorpt meer op. Echt waar? Demonstraties slopen meer op. Ook in Oost-Nederland, dus Overijssel en Gelderland. Los van al het gewone werk wat de politie heeft. Dus we moeten het ook niet overdrijven. Het is niet zo dat 10-20% van de politiewerk in evenementen zit. Dat zit in een paar procent of lager. Ja. Dus ik was zelf ook wel verbaasd toen we dat eens hebben laten uitzoeken. Want je hebt een beeld. En dat komt natuurlijk. Die evenementen zijn natuurlijk heel erg zichtbaar. Hè? Daar zie je politie heel zichtbaar. Maar de bonden zeggen het ook altijd. Hè? Van ja, als dit zo doorgaat, kunnen we die evenementen niet meer doen. Maar daarom is ook een verschil tussen burgemeester Bruls en Bonda, ieder het zijne. Ja. Maar u zegt eigenlijk van de druk zit hem vooral dus bij betaald voetbal en bij demonstraties. Het zit hem en niet bewaken en beveiligen. Hè. We hebben natuurlijk door ongelooflijk trieste incidenten de afgelopen jaren moet de politie veel meer doen aan bewaken en beveiligen. En dan die optalsom leidt er niets. Maar het is dus niet per se zo dat die evenementen als zodanig druk. Wat natuurlijk wel een probleem is bij de evenementen. Die vinden vaak op dezelfde momenten plaats in de tijd. Hè. Je hebt in de winter altijd minder buiten evenementen dan in de zomer. En daardoor zijn de pieken wel op een bepaald moment. En dat geeft natuurlijk een enorme druk op politie en hulpdiensten. En in die zin is dus ook wat te verklaren dat we daar wel bezorgd over zijn. Maar als je het over het hele jaar ziet, valt dat dus nog wel mee. Ja, heeft u ook contact gehad met leden van het nieuwe kabinet over bijvoorbeeld dit soort onderwerpen? Noem maar de Zijstraat. Nee, ze zijn natuurlijk pas net begonnen. Hè? En vervolgens een aantal natuurlijk ook de vakantie in of met de voorbereiding richting de begroting. Dus nee, ik heb nog niet contact gehad met nieuwe leden van het kabinet. Dat is ook nog niet nodig geweest, want dan zou er al waarschijnlijk iets heel ernstig in de hand moeten zijn. Maar dat zal vast gaan gebeuren. Laat ze maar eens goed gaan werken aan een uitwerking van het hoofdlijnakkoord. Want daar zijn we met z'n allen wel heel nieuwsgierig naar. Want er zijn toch wel behoorlijk wat open enden waar het toch ook een invulling moet komen. Ook op het gebied van bijvoorbeeld van veiligheid. Wat er nu precies gaat gebeuren. Waar het geld nu ook precies heen gaat. Ja, gaat dat naar uitbreiden van de capaciteit of gaat het weer andere dingen zitten? Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld voor politie hebt, er is nu wel extra geld voor veiligheid bedacht. Niet alleen voor politie, maar ook voor de rechtspraak. Hè. Het Openbaar Ministerie, nou, noem maar op. Maar we hebben als burgemeester gezegd, ja, je hebt al minstens 200 miljoen nodig om gewoon de basis op orde te hebben. En alsjeblieft, stop eens met nieuwe prioriteiten maken. Nou ja, als ik het hoofdlijnakkoord lees, staan allemaal mooie ambities bij. Maar die komen er dus weer bij, zonder dat je die 200 miljoen eerste op lost. Dus dat is natuurlijk nu het primair gesprek wat wij ook hebben met het ministerie en de nieuwe minister. Van, ga nu wel verstandiger doen. Ga nou niet te ambitieus weer van alles regelen. Ja. Wat de politie niet kan waarmaken. Want we hebben ons lesje inmiddels wel geleerd. Daar wordt het niet beter van. Ook niet door te zeggen dat er minder evenementen moeten komen. Nogmaals, daar zit je grootste winst niet. Ja, maar dat is natuurlijk het hele punt met het hele hoofdlijnakkoord. Heel veel dingen kosten geld. De wensen die gemeenten hebben, niet alleen op veiligheidsgebieden, op allerlei andere onderwerpen, kosten geld. Maar ik las deze week al dat de minister van Financiën zei, er is geen geld. Nee, ik denk dat we dat signaal eigenlijk ook wel serieus moeten nemen. Want dat valt je natuurlijk toch al op. Hè? Ik bedoel, het hoofdlijnakkoord geeft ook al aan. Aantal posten waar men geen geld gaat uitgeven. Als dat zo is, dan moet je aan de andere kant ook wel durven zeggen als politiek Den Haag, dan zullen we een aantal ambities voorlopig in ieder geval niet doen of zelfs definitief aan de kant zetten. Dan moet je natuurlijk niet te enthousiast allerlei nieuwe ambities, bijvoorbeeld voor de politie, voor veiligheid, erbij gaan formuleren. Laten we eerst eens gaan doen wat we geacht worden te doen. En nou ja, ik gaf je dat voorbeeldje van politie met veiligheid, met verkeersbegeleiding, de Vierdaagse. Ja, dan moet je ook accepteren dat de politie bepaalde keuzes moet gaan maken. En steun dat dan ook. En ga niet gelijk weer bij elk nieuw incident zeggen, hé, laat de politie ingrijpen en burgemeesters doen dit of dat. Nee, accepteer dan ook dat we bepaalde keuzes hebben. En welke ambities zou u, zegt u van, nou, zet die dan op de lange baan als je het niet kan betalen? Nou, we moeten in ieder geval wat kritischer zijn rondom politie inzet. Ik denk bijvoorbeeld ook een betaald voetbal. Daar mogen we best wel kritisch op zijn en blijven. Daar hebben we ook wel een idee over bij ons in de regio. Door bijvoorbeeld wat meer qua tijdstippen alles op elkaar te laten aansluiten. In plaats van al die wedstrijden lukraak het hele weekend door. Ik snap dat het een commercieel belang is. Maar goed, ik praat nu gewoon namens een veiligheidsbelang. Ja. Laat de politie zich ook kunnen concentreren op hun hoofdtaken in wijk, op het web en in de recherche. Dus kies die prioritering. En dat betekent automatisch dat andere dingen inderdaad wat misschien wat minder naar voren komen. Ja. Nou, daar gaat natuurlijk ook om geld dat naar gemeenten gaat. We hebben bijvoorbeeld gezegd dat gemeenten, hebben we gezien, die willen ze 3 miljard bij voor het gewone werk. Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam, die nu afzwaait, die zegt, als dit zo doorgaat, dan komen gemeenten in 2026 in de financiële problemen. Deelt u die alarmbel? Ja, zeker. Nee, dat is niet alleen omdat collega Abu Talib gezegd, maar 2026 wordt al in het jargon het gevijnjaar genoemd. Omdat door allerlei bepaalde maatregelen dan er extra bezuinigd wordt bij de gemeente. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor wat ik zeg bij de politie. Kijk, het is van 2-1. Ofwel, je doet die paar miljard erbij. Dat gaat vaak heel erg over jeugdzorg. Wat ontzettend veel geld blijft kosten. Als je dat niet wilt doen of slechts gedeeld doen, dan moet je ook wel aangeven als Rijk wat je accepteert. Gaan we dan bijvoorbeeld wachtlijsten laten groeien? Gaan we regels opstellen waardoor minder mensen die zorg kunnen krijgen? Laten we ze een hogere eigen bijdrage betalen? Al naar gelang het inkomen. Het zijn allemaal geen leuke bedragen. Maar je kunt niet verwachten dat gemeenten de zwembaden, bibliotheek, welzijnswerk moeten gaan wegbezuinigen, omdat er een paar enorme uitgavenposten in de orde van grootte van miljarden zijn die je als Rijk niet afdekt. En we mogen ook nog niet eens onze eigen belasting, de OZB, op grond van het hoofdlijnakkoord onbeperkt laten stijgen. Het is, meneer van Groningen, simpel, zoals alles in het leven. Het is van 2-1. Ofwel je stopt er geld bij en zegt tegen ons, gemeente, doe je werk. Ofwel, je gaat met ons in gesprek en je accepteert dat we ons werk anders en ook minder zullen moeten gaan doen. Maar toch, dat denk ik even vooruit. Het signaal vanuit Den Haag is nu al, dat geld is er niet. Wellicht zal Den Haag zeggen, nou, misschien valt er bij die gemeente ook nogal wat vet van de botten af te halen. Snijden in ambtenarij bijvoorbeeld, wat ze ook bij de ministeries willen doen. Ja, kan dat bij u? Wat wij al sinds jaar en dag hebben gedaan. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat wij al bezuinigingsronden hebben gehad. Dus ik denk dat het signaal vanuit de gemeente ook zo moet begrepen. Ik zei het net al. Nee, het gaat nu echt serieus over voorzieningen voor onze burgers waar we in gaan snijden. Die idee van doen nog maar eens even een kwantumkorting van een paar procent. Dat is voorbij. Als men dat zou doen, voor het overige komt het op hetzelfde neer. Want dan zullen wij mensen moeten ontslaan. Die doen goed werk, hè? Mm. Die doen goed werk voor die burgers. Er is toch niemand bij mee gediend? Nee, nogmaals, de oplossing zou moeten zijn, en zo hoort het ook in politiek te gaan, zeg wat je belangrijk vindt en zeg dus ook wat je niet belangrijk vindt en wat je dus niet meer doet. En durf dan ook een man en een vrouw te zijn en dat gewoon uit te leggen in de samenleving. Dat moet politiek Den Haag ook doen. Ik bedoel, die poppenkast die we bij het debat van de regeringsverklaring hebben gelezen, waar ik nog geen enkele burger buiten die Tweede Kamer iets positiefs horen zeggen, ga gewoon het werk, ga regeren. Ga keuzes maken, hoe pijnlijk ze ook zijn. En ik steun het dan nog ook. Ga regeren of laat de anderen het werk doen. U merkt wel dat er enige irritatie is bij de burgemeester van Nijmegen. Ja, maar dan kom ik toch wel even terug, even redeneren vanuit het kabinet. Dan zullen ze zeggen, ja, maar u kunt toch ook wel een keer door het stadhuis lopen en zeggen, nou, misschien geven we hier iets te veel aan uit. Dit kan wel iets goedkoper, dat kan wel iets goedkoper. Maar ik gaf net aan, als Den Haag niet meer geld fourneert, zal dat ook gaan gebeuren, maar dat betekent wel snijden in goede dingen voor burgers. Het is niet zo dat er hier mensen rondlopen die op de P-list van de gemeente staan en niks doen. Die tijd hebben we gehad en zover hebben we gehad. Dat zal ook in de meeste bedrijven niet zo zijn. Dat is iets te simpel geredeneerd. Ik heb dat Den Haag ook nog niet horen zeggen. Nee. Dus ik ga ervan uit dat we met het kabinet ook goede gesprek kunnen gaan. En dan als het nogmaals niet gaat over meer geld, wat ik hoop, ja, dan zal het moeten gaan over taken die we niet meer zullen gaan doen of minder zullen gaan doen. Ik zat uw speech op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen te kijken. En één zin bleef in mij hangen. Toen zei u, de herberg blijft open. Over Nijmegen. Ja, en dat gaat dan over asielopvang. Vluchtelingen, ja, ja. Precies. Ja, ja, dat klopt. Ja, zo zitten we erin hier. Ja, de herberg blijft open. En dan kijk ik toch even naar asiel. Dat is ook een heel belangrijk onderwerp in het hoofdlijnenakkoord. Mevrouw Faber die wil van alles. Maar u had ook onlangs nog kritiek op het COA. Dat ze afspraken niet nakwamen. Er zaten daar asielzoekers in op een plek waar huizen gebouwd moesten worden. En die zouden weggaan, maar die waren nog niet weg. Is dat inmiddels geregeld? Ja, dat is gelukkig inmiddels wel geregeld. Maar het was wel een bijzonder pijnlijk moment. Want als je een gemeentebestuur mag vertegenwoordigen wat ruimhartig vluchtelingen wil opvangen en afspraken worden niet gehanteerd, ja, dan voel je echt wel, het was misschien wel het minste moment tot dusver dit jaar. Want dan voel je echt wel dat je met je hand tussen de deur en de opening terecht komt. Van je wil het goede doen, maar je wil ook niet over je heen laten lopen. Je wil ook wel dat het serieus genomen gaat worden. Te meer omdat er nog genoeg gemeenten zijn waar plaats is die niet die opvang bieden. Nou, dat is op zich wel weer uitgesproken. Maar ik moet zeggen, ik heb er wel van geleerd. Wij gaan nu, we hebben nu weer een nieuwe opvang van ruim 400 mensen geopend. 2 maanden geleden. Daar hebben we nu ook wel afgesproken met COA. 2 maanden van tevoren heb je gewoon een plan liggen hoe je per week, per dag de uitstroom gaat regelen. We laten dat niet meer op het laatste moment dan komen. En kan dat niet, dan gaan we vanaf dat moment gewoon ook de druk op uitoefenen. Lees, wellicht zelfs de juridische stappen overwegen. Ik vind het jammer dat het zo moet. Wij willen, het zal Nijmegen niet tegenhouden om opvang te blijven bieden in onze herberg. Maar we kunnen ook niet zo over ons heen laten lopen. Ik moet ook nog wel iets kunnen uitleggen aan mijn burgers. Maar wanneer neemt u juridische stappen tegen de staat? Als de mensen zich niet aan de afspraken zouden gaan volhouden. Maar nogmaals, het is pas volgend jaar, hè, want het is weer een opvang voor ruim een... dit is eigenlijk meer geleerd hebbende uit het verleden. We moeten dat schijnbaar toch nog wat strakker opschrijven. Daar waar je... ook eerst hè, gewoon een keurig document met een datum. Ja, als men zich niet in die datum houdt en je gaat pas dan in het geweer. We gaan dat nu dus wat eerder leggen voordat zeg maar de opvang leeg moet zijn. Gaan we al eerder de pijlstructuur insteken. Dan moet het COBO dus ook aantonen wat hun plan is om mensen te doen uitstromen. Dat is denk ik in ieder geval iets wat we geleerd hebben van de afgelopen keer. Nijmegen blijft dus de herberg of een herberg. Heeft u vertrouwen in minister Faber? Het moet gaan blijken. Ik denk dat zij gevangen zit tussen enerzijds bepaalde bedoelingen in het regeerakkoord, met name het sluiten van de grens. Nou ja, ik zal niet de eerste zijn die zegt, daar hebben ze vooral Europa nodig. Het moet nog maar blijken. Ik heb er een hart over, maar we zullen het zien. Aan de andere kant, ondertussen zijn er wel mensen nog steeds in dit land die nog steeds in noodopvang, een tijdelijke opvang of ter apen liggen, die door moeten stromen naar een regulier AZC. En ik kan me niet anders voorstellen dat de ambtenaren en ministerie de minister hebben geadviseerd, daar zul je toch met gemeenten afspraken over moeten blijven maken. Spreidingswet of niet. Je zult als minister daar toch je verantwoordelijkheid moeten nemen en daar rekening op. Ze heeft uw nummer wel, toch? En dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb nog nooit met haar gesproken. Maar met Erik van den Burg had u ze een beetje onderweg aan de lijn, denk ik. Die hadden wat vaker lijn. Maar we zijn te vinden, hoor. De gemeente Nijmegen is goed te bereiken. Okay. Dat komt goed. Gaat u weer zingen dit jaar? Want vorig jaar heeft u gezongen. Alleen thuis. Nee, ik kan wel maken. Dit jaar gaat niet een openbaar plaatsvinden. We moeten niet te veel van wennerij doen. Oké. Okay. En waar kijkt u nog het meest naar uit de komende dagen? Ja, dat is een goede vraag. Ik vind zelf toch ook wel uiteindelijk de intocht. En ja, eerlijk gezegd, niet omdat al het andere niet leuk is, maar ook, ik ben ook altijd wel opgelucht als het vrijdagavond achter de rug is en goed is gelopen. Ja, je kunt zich daar iets voor voorstellen. Ik heb altijd een dubbel gevoel. Enerzijds ben ik super trots op mijn stad en alles wat gebeurt. En anderzijds ben ik ook altijd opgelucht als het goed afloopt. Als het met wat kleine incidentjes daar later goed afloopt. Ik dank u voor dit gesprek. De burgemeester van Nijmegen, nu de stad van de Vierdaagse, Hubert Brils. Dank voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor vandaag. En vanavond ga ik naar Nijmegen. Tot vanavond. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Pogacar is beter. Pogacar is echt in bloedvorm. En er moet iets heel geks gebeuren. Wilt hij de Tour niet gaan winnen dit jaar? Maar in het voetbal zeggen ze dan altijd ja, maar het blijft voetbal. Kunnen we ook zeggen ja, maar het blijft wielrennen. Ja, dat moet nog wel gereden worden. Er is nog een sprintetappe. Maar de laatste week is moorddadig. De kopgroep. Als we kijken naar hoe gapend saai de Giro was wat betreft het klassement, dan mogen we echt wel in onze handen wringen wat betreft wat we nu in de Tour hebben gezien. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Morgen bij Human. Wat houdt ons tegen? Nederland warmt op.